Ecel oku değdi değdi günüme benim. Değme felek değme değme gülüme benim. Değme zulüm değme değme gülüme benim. Hekim gelse gelse saymaz yarayı. Lokman hekim gelse gelse sarmaz yarayı. Hilebaz dostuna dost dost açtı karayı. Hilebaz dostuna dost dost açtı karayı. Ne köşkümü koydu koydu sarayın, ne köşkümü koydu koydu ne de sarayın. Baykuşlar tüledi dost dost dalıma benim. Değme felek değme değme telime benim. Değme zulüm değme değme telime. Başım ey dost dumanlı dağlar. Özlemeyen başım ey dost dumanlı dağlar. Gözleri yaşlı da dost dost içim kanalar. Gözlerin yaşlı da dost dost içim kanalar. Göz ayları geldi geldi bozuldu bağlar. Güz ayları geldi.